Bitmez hiç işin, bulmaz yar kişin. Artar teşvişin, tülün bulmasan. Barma kaycayda, sen mudan payda. Yok senden fayda, tülün bulmasan. Günün gem gelim, tünün gemlicim. Yoklamaz hiç kim, tülün bulmasa. Arzular sera, ahvalin harap. Utmuş sebuta, tülün bulmasa. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa, tülün bulmasa hiç kimsen. Sen ilaç, tülün bulmasa. Yarı yakşı kurmayı, koyar saç vurmayı. Melhem indirmeyi, tülün bulmasa. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa hiç kimsen. Tülün bulmasa. Tülün bulmasa hiç kimsen.